Több száz dolgozót küldtek el pénteken az iváncsai akkumulátorgyárból. Az elbocsátás oka az lehet, hogy csökkent az elektromos autók iránti kereslet. Az egyik dolgozó az RTL híradónak azt írta, délután 2 órakor jött a műszakvezetőnk. Kiabált, hogy jöjjön mindenki ide, mert baj van. A dolgozó szerint ekkor mondták meg nekik, hogy elbocsátják őket. Ezután összepakoltak, kimentek, elvették a belépőkártyájukat és az öltöző kulcsukat. Az iváncsai akkumulátorgyárban egyelőre tesztüzem zajlik. A gyártósorok már működnek, de a termelés egyelőre nem indult el. Az ott dolgozók úgy tudják, a magyar vezetőség jelenleg is lobbizik azért, hogy magyar munkavállalókat ne küldjenek el. Első körben a kirgiz dolgozóktól váltak meg. Érdemes lobbizni. Lobbizni. Tudod, Magyarországon lobbizni, hogy kiket rúgjanak ki, és kiket nem. Ez érdekes, ez a lobby tevékenység, hogy a magyar kormány lobbizik annak érdekében, hogy azok a bevándorlók, akiket ő telepít be, azok előbb veszítsék el a munkájukat, mint az itt élők. Hát, de ez is egyébként csak a választás estéjéig értelmezhető lobby tevékenység, mert utána ugyanúgy nem fogja érdekelni, mint ahogy előtte sem érdekelte. Gondolod, hogy ez ilyen kampányhírértékű? Nem tudom, mert ezért én nem mennyire bízom meg ezekben az aksi gyárakban. Ugye volt korábban ez a Bum Chun nevű vietnámi sztori, ahol magyarok helyett vietnámiakat alkalmaztak úgy, hogy korábban több milliárdos állami támogatást kapott a dél-koreai cég, és azzal az indokkal, hogy munkahelyeket teremt, és utána úgy döntöttek, hogy megválnak a több tucatnyi kölcsönzött magyar munkavállalótól, és lesznek helyette, akkor feltételezem. De hát ez nagyszerű, hogy fölvették ezt a sok száz dolgozót az iváncsai akkumulátorgyárba, és mielőtt még egyetlen akkumulátor is elkészült volna, már több száz dolgozót elbocsájtottak, hiszen nincsen akkora kereslet, mint amekkora az akkumulátorgyár. Hát ez remek. Jó, de az iváncsai akkumulátorgyár sztoria az nem most kezdődött, tehát már kezdjük azzal, hogy valami 700 milliárd forintból valósul meg, és eleve kaptak 70 milliárd körüli állami támogatást, tehát ilyen durván 10%-át a beruházásnak, és utána még 90 milliárd forint értékben infrastruktúra fejlesztés, tehát így kérdezem, hogy kapok-e én az államtól kocsi beállót, meg ilyeneket nem kapok, érted, ők meg autópálya összeköttetést, vasúti összeköttetést kapnak, és aztán meghaltak az építkezésen is már munkások, később is meghaltak, összesen azt hiszem 3 haláleset volt. Pár éve valamelyik ilyen mérgező por, valami rákkeltő por szállt, amitől 14-en rosszul lettek. Tehát folyamatosan az iváncsai akkugyárban nagyon súlyos ilyen balesetek vannak. És akkor volt olyan, amikor nem engedték be a magyar hatóságokat, mondván, hogy az a por, amit ott belélegeztek, az rákkeltő, az ellenőr ne menjen be. Tudod, és egy ablakon, egy ilyen nyíláson be lehetett kukucskálni, az ellenőrbe kukucskálhatott, hogy ott mi van bent. Tehát így zajlott az ellenőrzés. És befelé, hogy jó lesz. Minden rendben van, hiszen ő nem lett rosszul. És akkor volt, amiért kaptak bírságot, volt, amiért nem kaptak. Tehát ez az iváncsai akkumulátorgyár, ez nagyon súlyosan indul már eleve. Biodóm érzése van az embernek. Hát szerintem rosszabb, mert a biodómban legalább nem haltak meg. Igen, de tudod, fölépítünk valamit, és mire elkészül, kiderül, hogy nem kell. Igen, jó, mondjuk az olyan, hogy de közben az, 3 másikat építünk. Ja, nem? Amik még nem nyitott. De azért, mert az van, hogy a pillanatnyi kereslet az lehet, hogy csökkent. Érted, a Covid óta ugye van ez a Connectin is vállalkozás, olyan autósizés, ott a kollégáimtól kapok ilyen fura statisztikákat, tudod, hogy hogy megy le az új autó eladás. Az, hogy itthon 3 éve még 800 ezer használt autót adtak el, tavaly előtt már 840 ezeret ad, hogy pár éve 12 éves volt az átlagos használt kocsi, tavaly előtt 15, most már 16. Ugye egyre inkább maradunk a használtban, nyilván nem elektromosban, és egyre inkább több pénzt költünk el arra az autóra, amit amúgy használta, egy ugyanolyan állapotú kocsira, mint 5 évvel ezelőtt. Mert régen még tudtak autót csinálni, de ezek az újak már nem. Ezek mellett, a trendek mellett, ugye behúztuk a féket a Covid, behúztuk a féket a kajainfláció miatt, és ennek megfelelően kevésbé fogy egy ideig, de aztán ott 6 év múlva meg úgy fog szaladni, mint a disznó. De nyilván nem a cégnek a bőrén bekkelik ki ezt a rugalmasságot, hanem az emberek. Na de és akkor itt jön be a képbe az, hogy ezeknél a cégeknél egyébként 2001 óta van ez a munkaerő kölcsönzésre jogi lehetőség Magyarországon, és ezt több szempontból jó ezeknek a cégeknek, mert van olyan, hogy például a létszámstopfon nem lehet fölvenni embert, de közben bejön egy dömping megrendelés, és azonnal kell 500 ember, akkor ezt így kölcsönzik. Kölcsönzés általában tart max. Fél évig. Neki ez tök jó, tök rugalmasan, nem kell semmit csinálni, jönnek a munkások, amikor és a leépítésben is ugyanilyen rugalmas tud lenni, gondolom. És majd a kölcsönző cég meg megoldja. Na de a kölcsönző cég, ha ő viszont bejelentve foglalkoztatja őket, és nem időszakosan, hanem neki mondjuk 30 nappal kell felmondani, nem pedig egy órán belül, hát, akkor az is be fog nyelni egy... Na hát igen. Ha van rá szükség, hogy hát, nehogy már azt mondta, hogy nem tudom, hány emberről ezek betanított szó. Munkások, tehát ez nem szakértelem, az a lényeg, hogy mobilabban. Lehet, hogy elküldöm almát szedni, utána meg elküldöm futószalag belé. Aha. Na, és egyébként meg, és akkor megint csak ugyanez, hogy pár évvel ezelőtt azért több ilyen botrány is volt megint csak, hogy munkaerő kölcsönző cégek, azok úgy trükköztek, hogy járulékokat nem fizettek be, meg adót, meg ezt, meg azt, és akkor felszámolás alá kerül, eltűnik, vagy akármi. És itt ez egy ilyen kiszervezett bércsökkentés, tehát az akkumulátor gyár azt mondja, hogy olcsón akarok munkaerőt, ezt a munkaerő kölcsönző úgy tudja megoldani sokszor, nem mondom, hogy minden esetben, de oldhatja meg úgy, hogy trükközik a járulékokkal, vagy nem fizeti be és eltűnik. Tehát ő leszállítja az olcsó munkaerőt, majd adócsalással valahogy megoldja. Az akkumulátorgyár meg ugye nem, az ő presztízsettől nem sérült, ebben nem vett részt, bocs, én csak olcsó munkaerőt akartam, megkaptam, én nem tudom, hogy hoztad ide, engem az nem érdekel, az a te problémád, tehát kiszervezte ezt a dolgot a munkaerőkölcsönzőnek. Most ebben az esetben nem erről van szó, csak mondom, hogy voltak ilyen botrányok több milliárd forintos tartozásokkal. A Telex írt arról, ami részben az egyik esetről, amiről beszélsz még 2023. júniusban, hogy tavaly nyáron, vagy hát most nekünk tavaly nyáron többen rosszul lettek az épülő iváncsai akkumulátorgyárban, a feltételezések szerint valamilyen vegyi anyag kerületett a levegőbe, amit az ott dolgozók belélegeztek, többen hánytak, hasmenésük volt, néhányuknak kiütésük lett. Igen, ezt erről olvastam bővebben, ez NCM pornak nevezik, és ez rákkeltő anyag. És akkor ezt követte egy augusztusi cikk nyomán azt, hogy a gyár vezetése azt is elfelejtette bejelenteni, hogy veszélyes anyagokkal igen. fognak dolgozni. Utólag emiatt 14 millió forintos büntetést kaptak, a gyár ennek ellenére megkapta a környezethasználati engedélyét. Ez az eset után tartottak nekik munkavédelmi oktatást. Tehát dolgozol egy rákkeltő anyaggal, rosszul leszel, megbírságolja a céget a magyar hatóság, és ezután tartanak egy munkavédelmi előadást. Aha, vagy de Mr. Mackie tartja a South Parkból, hogy a rák rossz, ne igen, legyetek igen. rákosak. Nagyjából így érzem ezt. Fú, és akkor tehát van ez a Gödi, ugye a Samsungnak elvileg le kellene állítania magát, majd nincs valamikor, ugye Gulyás Gergő valamelyik kormányinfón mondta be viszonylag hihetően, hogy attól még, hogy a környezethasználati engedélyt visszavonták, az a végzés mire odaér az X idő, de az embernek kezd az az érzése lenni, hogy hát az hiába fog odaérni hát elsőre, másodikra, meg harmadikra. Igen, a Gödi akkumulátorgyárnál meg ott ugye olyanok voltak, hogy a talaj vízbe kerülő vegyi anyagokat szokták ellenőrizni, hogy bekerülnek-e a talajba. Erre van egy ilyen szonda, vagy nem tudom, még hívják egy ilyen mintavevő hely, és az így eltömődött, úgyhogy nem tudott, hát nem tudtak mintát venni, na hát be van tömve, érted? Nem probléma, akkor nem veszünk mintát. Akkor a magyar hatóság ugyanaz az ellenőr, aki benézett a másik gyárnak az ablakán, amikor nem szabadott bemenni, megnézni, hogy hát itt van egy ilyen cég, és így lehet, hogy rákkeltő anyagok, meg magzatkárosító vegyszerek kerülnek a vízbe, most jó, nem tud mintát venni, akkor nem probléma, hát csináljuk tovább, nem igaz? Tehát itt az a baj, hogy széttette a lábát a magyar állam, és azt mondta, hogy bármi áron ti ezt itt folytassátok, és ők bármi áron folytatják. Ha ugye, nincs ellenőrzésre, ha hajlandóság vagy szándék, akkor ők nem fogják betartani ezeket a szabályokat. Hogyha nem a nemzet kormányozna, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy itt nemzetellenes tevékenység zajlik, a magyarság elrákosítása zajlik. Igen. De ez így értelmezhetetlen. Tehát, hogy itt az történik, hogy ezek a globális multik, ezek kijátszották a magyar nemzeti érdeket. És most úgy mérgezik a magyarságot, meg úgy mérgezik a magyar talajt, és úgy szívják le a magyar vízkészletet, mert hogy ugye Magyarországról kevesebb víz folyik ki, mint amennyibe folyik, és nagyon kevés olyan... Nem, több folyik ki, mint amibe folyik. Igen, kevesebb folyik ki, mint amennyibe. Nem, több folyik ki. Pont. Ja, igen, több nincsenek vízmegtartó mocsáraink, lápjaink, víztározóink, úgyhogy a csapadékot... Tehát szárad ki, tehát az van, hogy szárad ki a Kárpát-medence, ilyen körülmények között a legvízigényesebb iparágat ide telepíteni, ami az akkumulátorgyártás, és ráadásul a magyar föld, az pedig a legnagyobb kincsünk, elvileg ez a duma nagyon jól hangzik az illiberális magyar miniszterelnök szájából, ehhez képest a magyar föld, a magyar talaj mérgezése zajlik az akkumulátorgyáraknak. Hát és az összes ilyen gyár egyébként zöldmezős, tehát mindegyik termőföldre. Igen, és mindegyik beruházás, mindegyik akkumulátorgyár zöldmezős, tehát nem egy másik üzem helyére létesül, ami már nem a termőföld, hanem termőföldeket kell kivonni a termelésből, és szétmérgezni az akkumulátorgyártásnak a mérgező melléktermékeivel. Szóval, hogy mindez eléggé nemzetellenesen, eléggé nemzetpusztítóan zajlik, hogyha ezt bárki más csinálná, mint Orbán Viktor, nyilvánvaló lenne akkor az a soros terv, a magyarság kivéreztetése és a Kárpát-medence benépesítése migránsokkal. Igen, akkor ez így hangzik. Igen, és ráadásul ezek a kirgizek. Ide kerülnek ezek a kirgizek. Miközben itt a bevándorlás ellenes, a magyar emberek, a magyarok munkáját elveszik a kirgizek. Azok a kirgizek, akiket hát ez a nemzeti kormány telepít be ide. És hát eléggé globalista, multi ízű ez az egész akkumulátorgyártás, az egész akkumulátorüzemegység. Akkor ez most hogy van? Hogy van ez a nemzeti érdek? Hogy van a magyar termőföld? Hogy van a magyar munkás, a magyar munkaerő, akinek nem szabad elvenni a munkáját? Hogy van a magyar vízkészlet, amit elveszejtünk, és amiből azért még csapolunk le egy kicsit. Hogy van ez itt? Hogy van a magyar ember egészsége, a magyar embernek a karcinogenitása, amit szintén meghajt és az akkumulátorgyártás. Tehát ugye mindezt úgy, hogy emellé egy jó nagy adag állami támogatás is jön, tehát nem csak az történik, hogy a vizedet elszennyezik, nem ott dolgozol, és nem keresel belőle semmit, hanem még az adódból kap támogatást az a cég, amelyik így viselkedik. De akkor hát nem arról van szó valójában, hogy Orbán Viktornak ez kedvező, hogy Orbán Viktornak ez hatalmat termel, és szerintem ez a nemzeti érdek, hogy valójában ez a magyar ember érdek, és a magyar ember összetéveszteni a saját pozitív vagy negatív rákleletét a nemzeti érdekkel, vagy összetéveszteni a magyar föld állapotát, mérgezettségét, vagy mérgezetlenségét a magyar érdekkel. A Kárpát-medence vízmegtartó képességét összetéveszteni a magyar érdekkel, akkor látnia kell, hogy valójában Orbán Viktor azáltal, hogy ezeknek a multiknak itt Magyarországon termelőegységet üzemeltet, ezáltal a saját pozícióját, a saját megkerülhetetlenségét, a saját beágyazottságát, a saját politikájának a gazdasági alapjait, talapzatát képezi, hát, és teremti ezekhez meg. Ezekhez a gyárakhoz, üzemekhez sokszor az infrastruktúra fejlesztést azt mészáros cégek végzik el, tehát igazából nekik ebből üzletük van. Itt. Neked nincs üzlet belőle, mert a magzatkárosító vegyszer az átlag állampolgár számára nem üzlet, de lehajtót építeni, körforgalmat építeni, akármit telepíteni, az mind üzlet ezek számára. Mindegy, hogy mihez tartozik. És nem pusztán erről van szó, hanem arról van szó, hogy Orbán Viktor el akarnak mozdítani a helyéről a globális háttérhatalmak, akkor Orbán Viktornak igenis a globális háttérhatalmak körében, amelyeknek a rendszere ki van szolgáltatva, ott legyenek szövetségesei. És ezek az akugyárak, amúgy a német autógyárak, úgy általában a német multinacionális tőke, az Orbán Viktornak gazdaságilag legyen lekötelezve, mert Orbán Viktornak olyan exportcikke van, ami elég értékes ezeknek a cégeknek, ez pedig a magyar munkaerő, ami nem magasan képzett, de legalább nagyon olcsó. Hát de és akkor nagyon, az ügyelmi szabályok be nem tartása. Igen, és ráadásul nagyon, és főleg nagyon szervezetlen, nincsenek szakszervezetek. Itt nincs szervezkedés, semmi nincsenek. Gyakorlatilag nincsenek. Hát vannak, csak be van fogva a pofájuk. Magyarországi utoljára, amikor rendezett Magyarországon szakszervezet munkabeszüntetés? Hát volt egy pár éve az Audinál egyébként egy elég jó sztrájk, és utána lett is ott béremelés, de rögtön rá mondjuk 3 napra a magyar kormány az így elinfektált. inflálta a forintot, tehát valami nem tudom, 30-40 forintot romlott az euróval szembeni árfolyama, hogy az Audinak ezt a béremelést ne legyen probléma kifizetni. Tehát ugyanannyi eurót fizet majd, mint amennyit eddig. Voltak itt még érdekes dolgok egyébként ezekben a gyárakban. Az egyik például az, amikor a azt hiszem ugyanebben az Iváncsai gyárban a koreai vezetőség azt találta ki, hogy amikor majd ilyen eligazítást tartanak a munkásoknak, akkor azt térdelve kell hallgatni. Tudod, így a betonon térdelni. Na és ezen már nagyon kiakadtak a magyarok, mert lenyelnek sok mindent egyébként ezek a munkások, de tudod, tehát, hogy ez mi? Mi? Hát, mint a vigyázálása a Miskolci kórház reggeli értekezletén. De nem, hát a magyar ember nem térdel, csak az atyaúristen előtt, csak a oltári szentség előtt a magyar ember nem térdel le. Emlékszünk, amikor féltérre a szerelme előtt, a miniszterelnök előtt és Dzsudzsák Balázs előtt térdel le. A Szijjártó Péter legfeljebb. Igen, legfeljebb. Haza az Isten és a szerelem előtt egyébként, azt hiszem ez volt a valami ilyesmi. Tudod, amikor féltérre ereszkedtek. Meg a dél-koreai vezető előtt. Tudod, amikor féltérre ereszkedtek a futballisták, azért, hogy az BLM mellett demonstráljanak, ami én szerintem is problémás, hogy a politika ilyen mértékben beavászkodik a sportba, akkor Orbán Viktor önérzetesen utasította vissza azt, hogy magyar ember nem térdepel. De különös, úgy tűnik, hogy vannak olyan helyzetek, hogy a magyar ember igenis letérdel a koreai vezetés előtt, azok előtt, akik amúgy nem teljesen magyar hát a, emberek. A melósok azért ezzel szemben fellázadtak, tehát a magyar államnak nem volt gondja. De ki kérdezte a melósokat? Persze. Orbán Viktor mondja meg, hogy ki előtt térdel a magyar ember, és ki előtt nem térdel, és úgy tűnik, hogy az akugyárnak a vezetése előtt letérdel a magyar ember. És ha nem térdel le, akkor retérdel a magyar ember. Akkor meg kirakják. Hogy van az Anyhow-ban, hogy van az, amikor az öreg nő panaszkodik, hogy milyen rossz itt a kaja, és milyen kicsik az adagok? Hogy ugyanezen az alapon, ha nálunk a csapadék és a befolyó vízmennyiség az kisebb, mint a kifolyó vízmennyiség, akkor nem jó az, ha úgy is mérgezett? De érted? Ez van benne az analógia. Meglátod, így ismétlődik meg az a cianid szennyezés. Ott volt egy ilyen per a románokkal közösen, ahol azt a vállalatot, azt hiszem Aurulnak hívták, mire itt elpereskedtünk 2001 és 2006 között, már az a jogutódját is felszámolták, és egy büdös fillér kártérítés, nem mintha kártérítés volna tudod a megoldás, hanem a megelőzés. A elpusztult halaknak a Tiszában. Igen, még az elpusztult halakat is el kellett tüntetni, hogy csökkentsék kb. A negyedére a kár, de hogy azért ez egy, hogy mondjam, nem igazán sikerült a felelősön bevasalni károkozását. Hát én szerintem ahogy ebből a szögből nézlek, te egy rendes magyar ember vagy. Képes vagy meglátni a nemzeti érdeket a kormány politikájában, függetlenül attól, hogy mi a kormány politikája. Ezt jelenti Magyarországon az, hogy rendes magyar ember. Rendes magyar ember érti, hogy Orbán Viktor politikája a nemzeti politika. És bármi is legyen azt abba meglátja a jót, a magyart a magyarban. Igen, pozitív gondolkodás. Így van. Ti végigfutottatok azon a Tompos Márton által a kínai sajtóból közzétett 18 pontos listán, amiben egyébként a Xi Jinpinggel megállapodtak, amiben ilyen 2-3 pontban innováció és kutatás szerepel. Körülbelül a 18 pont felében 9 különböző megfogalmazásban finanszírozás, tehát gondolom ez a minden magyar embernek hitban kell megcsinálnia egy kínait, hogyha 2 percet késünk. Atomenergia békés felhasználása 1 pontban, mezőgazdasági termények különböző behozatala, meg ilyen karanténcsökkentés az ilyen 3 pontban, és egy külön pontban van a szarvasmarha sperma karanténjának a rendezése. Hírcsere megállapodás Kínával, ez a legkeményebb. Van vagy 6 pont, ami arról szól, hogy a magyar és a kínai állami hírügynökségek, meg médiumok, meg tévé, meg rádió, azok együttműködnek, de nem értem. Nem de eddig is volt kínai nyelvű hírolvasás. 6 pont erről szól. Tényleg nem látod? De hát tényleg nem látod, hogy de mit kapunk Itt lenyomjuk a kínai propagandát, és Kínában meg röfögni fog a... De nem, hogy mit kapunk Fidesz? Cserébe? Nem, stabilitást de arról volt szó, hogy hírcsere. Tehát, hogy nem valamit kapunk, hanem híreket cserélünk. Ez a nyilvánossághoz tartozó kommunikációs és propaganda know-how-nak az importját jelenti. Teljesen világos, hogy mit jelent. És már küszöbön van az állampolgársági pontszám számítás és az ahhoz tartozó jogkorlátozás, illetve azok a kategóriák, amely kategóriákban te a jogod, az állampolgári jogodat megőrzöd, vagy elveszted. Nekem van függően attól, hogy mennyire vagy rendes tehát, magyar ember. Még erről a 18 pontról még egy mondatot hagyd mondjak meg, egy ami nekem a kedvencem, hogy mindez a magyar és a kínai állam közös nyilatkozata, de kizárólag a kínai nyelven jelent meg, magyarul nem. Tehát ezt magyarul nem lehet olvasni. A magyar állam úgy adott ki egy nyilatkozatot, hogy mi nincs kiadva. Hát csak érted? Tehát nem rád tartozik. Ezt mondom, hogy rám nem vonatkozik, nem tartozik, hiszen magyarul meg se jelent. Nem is foglalkozik. Vonatkozik, de nem tartozik. Hát, van. Egyébként a találmányom, és remélem, hogy ezzel annyit tudok keresni, mint a nemzet propaganda zsenie, hogy megvan az algoritmus arra, hogy hogyan számoljuk ki a magyar emberek jogait. Zero. Uh-huh. Nem? És akkor ezt azonnal kijön, baromi gyorsan kiszámolja neked a blockchain, akármilyen felhő, szuperszerver. Miért kell úgy csinálni, mintha ezt számítanák, nem pedig az érdekeik szerint egy darab potmétert addig húznának, hogy a te ilyen mértékű jogod nekem ezt a personális vagy párthasznot hozza, és nem fogok abba erőt fektetni, hogy úgy csináljak, mintha ezt tényleg kiszámolnak. Tulajdonképpen egyébként az akkumulátorgyárak felé való elkötelezésben azt látom, hogy itt van egy ilyen nagyon egyszerű gazdasági vízió, vagy ilyen gazdaságfejlesztési vízió, hogy leszarom, hogy milyen hatással van bármire, ha a GDP-hez plusz 0,5 vagy 1%-ot hozzátesz, csináljuk. Mert itt igazából ők, akik azt mondják, hogy amúgy a GDP nem számít, mert egyébként ők hivatkoznak folyton erre, itt 100%-ban ennek van alávetve mindenki.